Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 7 Nisan Perşembe. Yıl 2011, ay 4, gün 97, Kasım 151. 1432, Hicri Cemaziyelevvel 4, 1427, Rumi Mart 25. Dünya Sağlık Günü. Fırtına. Günün sözü. Yeryüzünde insanın kavuşabileceği en büyük bahtiyarlık, kendi kendinden memnun olmaktır. Thomas Mann. Günün tarihi. 411 yıl önce bugün 7 Nisan 1600'de Türk Divan Edebiyatı'nın önemli şairlerinden Baki vefat etti. 1526 yılında İstanbul'un Fatih semtine dünyaya gelen Baki, Şairler Sultanı, Sultan-ı Şuara diye anılmıştır. Bir dize Baki'den, minnet hudaya devlet-i dünya fena bulur, Baki kalur sahife-i alemde adımız. Yemek listesi gün 97. Sahanda yumurta, zeytinyağlı karışık dolma, salata, meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Got in the FBI. place to hide from God and the FBI. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı. Ömer Madra, Mahir Ilgaz ve Volkan Artunç'la birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Janice Ian'a da bir günaydın diyelim. Amerika'nın önemli şarkıcı, yazar, müzisyen ve aynı zamanda da science fiction, bilim kurgu dalının önemli yazarlarından da biri oldu sonraki kariyerinde. Burada onu The God and the FBI adlı şarkıda dinledik, kendi bestesi. Çocukluğunu anlatıyor. Çocukluğu da şeyde McCarthy dönemi diye adlandırılan Amerikan tarihinin en karanlık dönemlerinden biri. Her yerde yatakların altında bile komünist arandığı dönemde kendisinin babası da bir tavuk çiftliği varmış. Ve orada yumurta fiyatlarıyla ilgili bir toplantıya katıldığı için komünist diye fişlenmiş. O tarihten sonra dürbünlerle bile hatırlıyor şey. Janice'in yanında çocuk tatilleri şeyine gittiği, kamplarına gittiği zaman dürbünlerle izleyen, komünist çocuklarını izleyen insanları hala hatırlıyor. Hayatında ciddi bir etki yaratmış. Ve onun yaptığı, oradan, o esinden kaynaklanan iyi de bir şarkı, God and the FBI. Onlar, bu ikisinden, Tanrı'dan ve FBI'den kaçış yoktur diyor. Hayatta hiçbir yüz ya da ruh kaçış sağlayamaz Tanrı'dan ve FBI'den. Evet, Janice Ian'a da doğum gününde bir günaydın diyelim. Tam 60 yaşında kendisi, Grammy ödüllü bir şarkıcı diyelim, sanatçı. 1951'de bugün doğmuştu. Evet, haberler ne alemde, bir kısaca özetleyebilirsek parça parça haberleri. Japonya'da nihayet durduruldu radyoaktif sızıntı. Yok. Evet. Hayır. Nasıl? Denize su verilmesi durduruldu. Radyoaktif suyun denize akıtılması, evet, durduruldu. Radyoaktif denize sızıntıyı durdurdular. Bunlar. Radyoaktif sızıntıyı durdurmadılar. O öyle olmuyor. Tamam. Denize nükleer santralden sızıntıyı durdurdular. Zaten abi, cümlenin gerisini de şöyle tamamlamakta fayda var. Felaketin daha hiç sonu görünmüş değil. Zaten yeni suların da nereye konacağı belli değil. 60 bin ton radyoaktif suyu koyacak yer arıyorlar. O da öyle. Rusya'dan radyoaktif suyu işleyip böyle beton bloklarda hapseden bir platform varmış. Bu nükleer denizaltıların söküm işleminde kullanılan. Bunu istemişler ama evet, daha vereceği bir garantisi de yok. Rusya düşünüyormuş tedbiri. Neden bilmiyorum. Belki Enerji Bakanı aracılık eder Japonya ile bu sıralarda. Benim bir fikrim var ama iyi. Biraz tahminen o da abartılan bir teknolojidir de ondan diye düşünüyorum. Foyası meydana çıkmasın diye olabilir. Spekülasyon yapmayalım burada. Enerji tamam. Bakanını göreve davet ediyorum. Japonya ile Rusya'nın arasını bulsun ve bu işi halletsin. Bir ara buluculuk daha lazım gelecek herhalde. Ona bir adayım yok ama Portekiz'de kurtarma talebi etmiş. Hiç gerek yok ara buluculuğa orada. Avrupa Birliği'nden acil yardım talebi. Evet, Avrupa Birliği de hemen komisyonu, Avrupa Birliği komisyonu geçerli kanunlar gereğince en hızlı bir şekilde işlenecektir demiş bu talep. Unutmayalım ki komisyon başkanı da eski bir Portekiz başbakanı. Evet. Libya'dan bahsedeceğiz birazcık. En büyük petrol sahası ateş altında ve Libyalı isyancılar Brega ya da Bureyka yakınlarında tekrar mevzi kazanmışlar. Ama tersi yönünde de haberler var. Bazı başka yerlerde ilerleme sağlandığına dair ve tabii kaçak göçmen diye veriliyor daima. Göçmen kelimesini kullanmak imkansız tek başına. Yasa dışı göçmen. Yasa dışı ya da kaçak. Ama alabora olan bir teknede 150 göçmenin kayıp olduğu, büyük bir trajediden kaybolduğu bahsedebiliriz. Fil dişi sahilinde de gelip gelmeler var. Teslim olduğu olacak derken karşı saldırı haberleri de var. Uattara'ya karşı katliamlar için soruşturma hazırlığı da var. Bunların dışında çok önemli bir haber var. Amerika Birleşik Devletleri ahalisi başta olmak üzere pek çok ülkede serbest piyasa ekonomisine olan güvende müthiş bir düşüş tespit edilmiş. Artık insanlar serbest piyasaya eskisine oranla çok çok daha az güveniyorlarmış. Zaten olacağı da buydu diye düşünenler de var. Japonya'daki felaket ve küresel resesyon toplumlardan risk yönetiminde çok başarısız olduğunu da gösteren bir durum ortaya çıkıyor diye Nobel ödüllü iktisatçı Joseph Stiglitz'ten de ilginç bir yazı var. Türkiye'den de çok önemli bir haber takibi yapmamız gerekiyor. O hayata dönüş diye adlandırılan operasyon öncesi cezaevlerinde ölüm oruçları sürerken başbakan talebiyle çözüm aranıyordu ama ortaya çıkan jandarma belgesi gösterdi ki operasyon kararı çok önceden, 3 ay önceden verilmiş. Yani bir kumpas olmuş. Onun üzerinde durmalıyız. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinin önemli kumpaslarından biri olsa gerek diye düşünüyoruz. O plandan haberi olmadığını söylemiş Hikmet Sami Türk de, o zamanın Adalet Bakanı, emir veren. Genel arama istemiştik sadece diyor. Bu da önemli bir haber. 12 Eylül darbesinin de mahkeme yolunda olduğuna dair bir diğer önemli haber var. Ona da değinebiliriz. Balyoz davasında da tahliye talebini reddeden mahkemeye anlamakta güçlük çekiyoruz diye Genelkurmay'dan bir açıklama var. Son olarak da belki insanlık anıtının da yakında yıkılacağı da tarihe geçmiş olacak Türkiye'de. Bu haberle birlikte insanlık anıtını kurdu ve yıktı haberi de. 15'ine kadar yıkılacakmış galiba. 15 gün içinde. 15 gün içinde mi? Evet, ben bir hafta 15'ine kadar zannetmiştim. Evet, hadi hayırlısı. Başlayalım mı? Başlayalım. Japonya. Olur. Nükleer işletmeci TEPCO şey demiş, Tokyo Electric Power şirketi, önemli bir adım attık ve denize akışı durdurduk diyorlar ama daha da denize elde tutamayacağı, depolayamayacağı radyoaktif suyu da akıtacağını söylüyor. Ve ayrıca El Cezire'nin muhabiri Marga Ortigas da demiş ki bir çözüm gibi, büyük bir şey olarak görüyorlar bunu, çözüm gibi gösteriyorlar ama hiçbir şekilde oradaki bütün vanaların durdurulabileceği anlamına gelmiyor. Yani tam bir çözüm değil diye söylemiş El Cezire'nin İngilizce sitesinden okursak haberi. Ve yani asıl işin özü şu ki hala tehlikede olan, aşırı ısınma tehlikesinde olan reaktörler var ve bu reaktörlerin soğutulması, soğuk tutulması lazım. Onun için de su pompalamaya, soğuk su pompalamaya devam edilmesi lazım. Ama ne kadar su pompalanırsa o zaman da az depolanacak su miktarı az. Basit mantıklar geçerli aslında burada yani. 11.500 ton suyu denize bırakmaya devam ediyorlarmış biriken su. 11.500 evet. ton. Henüz o kadara ulaşmadılar. Yok yani. Daha işte 11.500 ton kadar bırakacaklarını söylüyorlardı. Şimdi onu devam ettiriyorlar o süreci. Ama bu arada santralin kendisinden denize bu soğutma sularının akmasının işte önüne geçildiği söyleniliyor. Bu denize bıraktıkları su da yani öyle yani normal bir su değil, yine radyoaktif su. Ama düşük radyasyonlu deniliyor. Deniyor evet. Onun ne demek düşük ya da yüksek radyasyonun ne demek olduğu tamamen işte açıklama yapana göre değişiyor. Görece bir şey bu. Yaşlı limitin 10 bin katı olunca düşük, 5 milyon olunca yüksek falan herhalde öyle bir şey olsa gerek. Evet. Yani ama ben 130 milyon kata kadar gördüm, bu gözler gördü. Onun için bir şey söyleyemeyeceğim net. Yani düşük mü yüksek mi? Bir yasal limit var ama orada. Evet. Yasal limit herhalde şey, keyfe keder. Öyle. Değiştirebiliyorsun da zaten herhalde. Zaten şey yapmışlardı hatırlarsınız. Bu nükleer santrallerde çalışan işçilerin yıllık kalabileceği radyasyon miktarını bu santraldeki kazadan sonra, kaza diyorum pardon, santraldeki radyoaktif erime başladıktan sonra yükseltmişlerdi. Gene yüksel ama yüksel ki yerim bu yer değildir Fikret'ten şiir okuyarak halledilecek bir iş değil bu yani. Haliyle öyle görüyor. Yani mesela El Cezire'den tekrar habere dönecek olursak önemli bir açıklama var. Yani ellerinde şimdi çözüm olmuş gibi seviniyorlarsa da diyor. Ellerinde 60 bin ton gibi radyoaktif suyu ne yapacaklarını bilemedikleri bir sorunla karşı karşıyalar demiş. Şirketten bahsediyor yani TEPCO'dan. İşte Rusya'dan Japonya'nın talebi vardı. Bu nükleer denizaltılarının sökümünde kullanılan bir platform var. Bu radyoaktif suyu kimyasallarla betona gömüyor. Seyreltip betona gömüyor. Ama Rusya'da siz söylüyordunuz programın başında vermeyi kabul etmemiş galiba. Evet, düşünüyorum şöyle diyor. BBC haberinde de öyle diyordu. Evet, bir de tabii Japonya'da yiyecek zincirine, beslenme zincirine karışmakta olduğu. İnsan sağlığına zararlı değil denmiş bu 11.500 tonluk radyoaktif suyun denize bırakılması için. TEPCO'dan yapılan açıklamada. Nedense ama bölgedeki balıkçılar tepki göstermiş bu açıklamaya. Evet. Demişler ki yani. Ne demişler? Tamamıyla kabul edilemez bir açıklama. Ve de hükümet bizim hayatımızla oynuyor, ekmeğimizle oynuyor gibisinden bir açıklama yapmışlar. Şimdi bir de zaten TEPCO'nun bazı açıklamaları oluyorsa da bu işletmeci şirketin özünde bu başta balıkçılar sonra perperişan sağda solda yerleştirilmiş kamplarda yaşamak zorunda kalan çok sayıda insan, kazazede diyelim onlara yani. Asıl büyük kazadan yani felaketse de evet. Yani sadece radyoaktivite değil işte bütün deprem tsunami. Onların da mesela TEPCO radyasyon var mı yok mu? Çok mu az mı? Ne kadar devam edecek mesela bir söylentiye göre Eylül'e kadar bu plakalar takılacakmış. Daha Eylül'den önce takılamıyormuş mesela. Radyasyondan dolayı zaten o kadar yaklaşamıyorlarmış. Ta Eylül'den yani dördüncü aydayız ve sekizinci dört ay en iyi imsal ihtimalle sonra olacak. Fakat bütün bu açıklamaları orada kamplarda yatan bu duran sıradan insanlara yapılmıyor. Böyle haber ajanslarından geçiliyor. Şimdi, havaya. Havaya yani tamamen. Yani eğer yani Türkiye'de de mesela Akkuyu yapılacak olursa ve böyle bir bunun benzeri ya da çok daha azı bile olsa herhangi bir şirket yetkilisi bulabilecek mi insanlar? Hangi şirket işletecek santrali? Belli değil. Rosatom. Hmm. TEPCO ne şirketi? Japon şirketi. TEPCO orada kalmak zorunda. Rosatom toplayıp gidebilir yani. Gider mi ya? Garanti verdim diyor. Bizim garantimiz var dedi bakan bizzat toplantıda yani televizyondaki programda. Dedi Hayır. ki bizim hükümetimiz hiç güvenli olmayan bir şey yapar mı dedi. Yapar o bir. Yaptı zaten. Ama şey hani hangi kanunlar önünde hesap verecek hesap verecekse. İşte evet sorun orada. Ben de onu sorma fırsatım olmamıştı doğrusu ama şimdi de sormakta çok gecikmiş olmayız. Sormakta da yarar var. Evet yani Akkuyu'da ya da benzeri Türkiye'deki şeylerde açıklama yapacak durum. Hayır şey yapmıyorum. Ulusal sermaye yüceltmesi yaptığım gibi anlaşılmasın. Hani hangi şirket olursa olsun sonuçta şirketlerin sorumluluğu gördüğümüz gibi bir yere kadar ama hani TEPCO olduğunda en azından böyle açıklamalarda adı geçiyor. Biz de açıklama üzerinden gidiyoruz. Rus şirketi veya işte artık ne şirketi ise olursa olsun o Akkuyu'yu işletecek şirket toplayıp gidebilir. Açıklamada hiç öyle bir şeye de rastlayamayabiliriz. Zaten hiçbir zaman hiçbir yerde açıklama yapacak insan bulunamıyor. Aynen Orası öyle. Açık. Üstelik de Sinopa düşünülen şeyde bir Japon şirketi evet. olacaktı. Hitachi miydi hangisi hatırlamıyorum. Toshiba mıydı? Toshiba ha evet. Toshiba da şimdi toparlayabilirse kendisini bu Japonya'nın içinde bulunduğu Darboğaz'dan çıkarsa oraya yapacak. Ondan sonra da açıklamaları Toshiba'dan bekleyecekler herhangi bir kaza ya da risk durumunda. Bence burada bırakalım bu işi. Peki. Enerji Bakanı'nın son bir açıklaması vardı. Ona baktım ama bulamadım galiba. Yani şey diyor. Biz tabii çok sağlam bir üçüncü yer bulacağız diyor. Şimdiden açıklayamam diyor yerini. Buldukları iki yer çok sağlam mıymış? Evet. Şu an buldum. Şu anda ön plana çıkmış herhangi bir isim yok ama birçok güvenlik sistemi ve depremsellik açısından güvenilir olacak bir yeri seçmemiz lazım. Bu ismin seçimi tabii siyasi olmayacak. Teknik rakamlar bize hangi veriyorsa onu o şekliyle değerlendirmiş olacağız demiş. Japonlar size şey demişti değil mi? Bu arada bizim hükümetimiz hiç öyle şey yapar mı? Evet. Akkuyu'da oradan fay attığı geçtiği bilinmeden önce verilen bir bilirkişi raporuna dayanarak yapılması planlanan bir nükleer santral var. Ama orada hiçbir sorun yok diyor. Hayır ama şu anda biliniyor. Hayır o uzak diyor. Nasıl uzak? Neredeyse tam altında 20 kilometre mesafesi yani. Ya müzakereler olumlu sonuçlanırsa diyor Rusya ile Akkuyu'da Japonlarla da Toshiba mı dedin sen? Evet, Toshiba ile de Sinop'ta yapılması planlanan santrallerin en önemli ögesine güvenlik sistemleriyle ilgili hassasiyetlerin artırılması. Bunun ötesinde bir açıklamaya ihtiyaç var mı? 9 şiddetinde depreme dayanabilecek güçteymiş. Çok sağlam olacak diye. Ve bekarların evlilere göre yaşam süreleri 6 yıl daha az olduğunu da söylemiş. Sen bekar mısın? Yok değilim de anlayamadım. Ben de anlayamadım konuyla ama... Konuyla bağlantısını anlayamadım her şeyden önce. Çok bağlantılı. Bir çalışma yapıldı diyor. Risk payları ve ortalama ömür kayıplarına yönelik bilimsel bir çalışma. Aynı çalışmada sigara içmeden kazalara, yıldırım çarpmasından nükleer santrallere kadar birçok konu var. Hı hı. Ömür kayıpları. Bir kişinin yıldırım çarpması sonucu ölme ihtimali 2 milyonda bir, nükleer sonucu ölme ihtimali 10 milyonda bir. Bu nasıl bir sofizmdir diye sormak istiyorum ben de. Yani böyle bir retorik sanatı üzerinden mantık oyunlarıyla falan sonuca gitmeler de harika. Akkuyu'dakilere ve diğer bu konudaki sıradan vatandaşlara sormak lazım. Bu öyle kolay atlatılabilecek bir iş gibi gözükmüyor. Evet. Peki Portekiz kurtulacak mı sence? Portekiz valla sırtını sağlam yere dayadı Portekiz. Avro alanı içinde bir Avrupa Birliği üyesi. Zaten Yunanistan ve daha sonra İrlanda'daki kurtarma operasyonlarından sonra Portekiz'de de uzun süredir bekleniyordu. Benzer bir şey ve dün artık Portekiz Başbakanı Jose Socrates, Portekizce'de J'ler H diye mi okuyor? Yok Jose Socrates o zaman açıkladı. Dedi ki artık ülkemizin çok fazla risk altında olduğu bir noktaya geldik. Dolayısıyla bu noktadan sonra AB'den bir kurtarma istemek her şeyden önce milli menfaatimiz dedi. Evet. Bak orada da tıpkı nükleer durumda olduğu gibi yine bir risk tartışması var. Yani tüp gaz ya da televizyon seyretmek, bilgisayar ekranının riski gibi orada da ne demiş? Risk konusunda fazlasıyla yüksek risklere maruz kaldı ülke demiş. Şimdi bu risk konusunda belki Portekiz'den biraz saparak konuşmak gerekiyor. Hani tüm bu retorik oyunlara dayanarak saçma sapan işte mantık araçları kullanarak böyle argümanlar falan yapılıyor ya, tartışmalarda bunlar kullanılıyor ya. Evet. Risk bir risk sözcüğüdür, almış gidiyor mesela. Risk sözcüğünün kendisinin bir önemi var mı? Risk. Hayır, bir önemi var mı risk sözcüğünün kendisi? Bir şey anlamına geliyor mu? Kendi başlı başına risk ne demek? İşte hatırlarsınız, işte sınavda risk budur yazmış soruya, risk nedir falan filan öğrenci çok yüksek not almış. Öyle efsaneler dolaşır. Evet. Şehir efsaneleri. Ama tanım olarak biz de bunu söyleyelim. Risk kelimesini tanımlayın. O sınav konusuna girelim mi? Girmeyelim, tamam. Neyin riski olduğu önemli orada. Evet. Bahsedilen. Ondan bahsedilmediği sürece yok tüp gazı, yok işte sigarayı da, yok bekarlık falan filan. Bunlar söylenerek o riskler birbiriyle karşılaştırılabilir riskler değil. Her tabii şeyden önce. Tamamen sonuçla ilgili. Kesinlikle riski. Bununla ilgili. İşte bakanın veya artık kim söylüyorsa risk falan filan, bunları aklından çıkartmaması lazım. Riskin kendisi bir meta değil yani. Evet, şimdi Joseph Stiglitz, Nobel ödüllü iktisatçı, sık sık kendi yazılarına da atıfta bulunuyoruz. El Cezire internet sitesine bir yazı yazmış ve gezegenle risk üzerine yazmış işte. Hı hı. Tam onun için bağlantıyı. Risk burada. Budur mu demiş o? Hayır, riski iyi pek anlaşılamıyor galiba, risk meselesi, risk yönetimi diyor. Yani gezegenle, gezegenin bütünüyle kumar oynanıyor diyor. Risk i̇şte budur. Neyin riski olduğu yani. Onu anlatıyor işte. Yani hem Japonya'daki şeyin sonuçları diyor, depremin, özellikle de Fukushima'daki devam etmekte olan kriz, nükleer radyasyon hikayesi diyor. Bir de diyor artık adını da koymuş, o Great Recession diyor, büyük resesyon. Türkçesi nedir? Resesyon herhalde. Ekonomik krizin ikisi birden çok sağlam bize dersler veriyor diyor. Risk nedir, ne değildir konusunda diyor. Yani şirket piyasalar ve toplumların onları ne kadar iyi ya da kötü yönetebileceği konusunda son derece önemli dersler var. Tabii ki diyor, yani deprem trajedisiyle. Recession'ın Türkçesi durgunluk bu arada. İktisadi bir terim olarak kullanıldı. Büyük durgunluk diyelim, tamam, olabilir, evet. Ve yani bir anlamda hiçbir kıyaslamada yapamayız büyük deprem trajedisiyle, ki 25 bin kişi kayıp ya da ölü. En az ve mali kriz, ki orada ölü yaralı yok görünürde diyor. Ama ve orada çekilen acılara, fakat iki olay arasında çok ciddi bir şey var diyor. Bağlantı var diyor. Ortak bir tema. Hem nükleer ve mali endüstrilerde çalışan uzmanlar bize şu garantiyi veriyorlardı. Yeni teknoloji felaket riskini tamamen ortadan kaldırdı diyorlar. Risk yok dediler diyor. Ama olaylar her ikisini de yanlış çıkardı diyor. Yani sadece riskler olmakla kalmadı. Sonuçları öylesine korkunç oldu ki bu endüstri liderlerinin bize promosyonunu yaptı, reklamını yaptı, bütün bu sistemlerin yararlarının tamamen gelecek yararlarını da silip süpürdü diyor. Yani büyük durgunluktan önce Amerika'nın ekonomik guruları, yani Fed başkanı da dahil, hep garanti verdiler diyor, mali kuruluşlarında şeyleri, patronları. Biz öğrendik riski yönetmeyi diyor. Ve işte derivatif gibi, türevler gibi böyle mali araçlar bulduk. ve hallettik diyor riski diyor. Riski dağıttık ekonomi. Riski için. Sattık. Sattık diyor, evet. Dağıttık. Riski diyor. Paketleyip böyle bir şey haline getirip sattık ama öyle işlemiyor işte. O çıktı ortaya zaten öyle işlemiyor. Şimdi de görüyoruz ki diyor işte aynen öyle demiş o da. Yalnız toplumun geri kalanı değil kendilerini dahi aldatmış olduklarını görüyoruz diyor. Bu büyücüler, finans büyücüleri herhangi bir risk konusunda herhangi bir şeyden anlamadıkları gibi onun getireceği büyük tehlikeli şeyleri sadece istatistiki bir terim olarak gördüler diyor. Yani kara kuğu falan diyorlar ya böyle, hı hı. Kalın kuyruklu dağılımlar falan gibi grafik çizgilerle falan. Ve bunlar yüzyılda bir hatta evren tarihinde bir kere bile olur diye düşünüyorlardı diyor. Meğerse her 10 yılda bir filan olurmuş. Bunu da öğrendik. Dahası da diyor nükleer endüstride de görüyoruz diyor. Hiç şeyden bahsetmediler. Korkunç astronomik denebilecek zarardan da bahsetmediler. Yani bazen de mesela nükleer endüstriyi durmadan tehdit eden, tehdit etmek değil artık mahveden meltdownların, erimelerden de diyor. Yani sonuç olarak şimdi gezegen için bir risk daha var onu da unutmayalım diyor. Bu nükleer falan Almanya kapattı. Küresel ısınma kesin bir risk ve iklim değişikliği. Yani başka gezegenler olsaydı hemen taşınabileceğimiz ya da nükleeri hani atmak için diğer uzay çöplük kullanabileceği olabilirdi diyor. Düşük maliyetle taşınabileceğimiz bir gezegen. Belki o mantıkla bakılabilirdi diyor Stiglitz. Ama artık bilim insanlarının söylediği gibi kehanette öngördükleri gibi kesin olacak küresel iklim değişikliği. Oldu bile diyor. Dolayısıyla bu başka bir gezegen olsaydı belki de risk olarak bunu göze alabilirdik. Ama maalesef yok ve dolayısıyla da bu riski göze alamayız diyor. Sonuç olarak çok ağır bir emisyonların, salımların, karbondioksit salımlarının azaltılmasının şeyleri maliyetleri hiçtir diyor. Önümüzdeki bir riskler açısından bakıldığında ama yani Las Vegas'ta kumar oynayanlar da sonuçta daima kazandıklarından daha fazla kaybederler. Toplum olarak da ağır bir kumara oturduk diyor. Büyük bankalarımız, büyük nükleer tesislerimizle gezegen üzerinde oynuyoruz diyor. Las Vegas'taki gibi birkaç azınlık, küçük bir azınlık bankerler ve enerji şirketlerinin sahipleri tümüyle riske atan hem ekonomiyi hem de gezegeni riske şimdi atanlar burada oynanan bir kumar varsa yürüyüp gidebilirler. Şu farkı da ortaya koymak lazım. Bilmiyorum Stiglitz yapmış mı yazıyı okumadım henüz ama başkalarının parasıyla oynanan bir kumar bu aynı zamanda. Hani sadece kendi evinizi koyup oynamıyorsunuz. Onu söylemiyor ama yani veri kabul ediyor olabilir herhalde Stiglitz. Evet ve onlar bu bir avuç insan yürüyüp kumarhaneden çıkabilirler diyor ceplerinde şeylerle, fişlerle. Ama ortalamada ve kesinlikle biz toplum olarak bütün kumarbazlar gibi kaybedeceğiz diyor. Ve bu maalesef Japonya'daki felaketin de bize verdiği derslerden bir tanesi. Ve bunu görmezden gelmek ancak kendi zararımıza olabilir diyor. Bu haberi belki şeye de bağlarsak bir saniye için 2002'de her 5 Amerikalı'dan 4'ü serbest piyasa ekonomisinin iyi olduğunu düşünürken sadece 9 sene sonra 5'te 3'e inmiş. Hatta 5'te 3'ün altına serbest rekabet, serbest piyasa, kapitalizmi en iyi sistemdir yanıyormuş diye. Bence o da önemli yani onu da vurgulamak lazım. Hani azalma oldu falan ama. Evet çok büyük bir azalma ama yani Amerika için hele müthiş şaşırtıcı olmuş. Türkiye'ye de bakmak lazım. Globescan'ın araştırması bilmiyorum nasıl bakıyorlar. Çok sayıda 12.884 mülakat kişiyle yapılan mülakatlar sonucu. İlginç yani. Peki burada ara. Açık Gazete. Jesse, come home. There's a hole in the bed where we slept. Now it's growing cold. Hey, Jesse, your face in the place where we lay by the hearth, all apart. It hangs on my heart, and I'm leaving the light on the stairs. No, I'm not scared. I wait for you. Hey, Jesse, I'm lonely. Jesse, the floors and the boards, recalling your steps, and I remember too, all the pictures are fading and shaded in gray, but I still set a place on the table. And I'm leaving light on the stairs. No, I'm not scared. I wait for you. Hey, Jesse, I'm lonely. Come home. Jesse, the spread on the bed is like when you left. I've kept it up for you, and all the blues and the greens have been recently cleaned, and it's seemingly new. Hey, Jess, me and you will swallow the light on the stairs. We'll do up my hair and sleep unaware. Hey, Jesse, I'm lonely, come home. Janis Ian'ın çok iyi bilinen Jesse adlı şarkısını dinledik. Tam 60 yaşında bu balad da Janis Ian'ın yazılmış en hoş ayrılık, aşk kırgınlığı şarkılarından biri olduğunu düşündüğüm bir şarkısı Jesse. Yani birlikte uyuduğumuz yatağın içinde kocaman bir delik var diyor ve her yer seni hatırlıyor. Gıcırtılar bile seni, ayak seslerini hatırlıyor evin içindeki tahtalar, ama bütün şeyler de, resimler de solup gidiyor. Masa her zaman şey yaptım diyor, masada iki kişilik yer çok romantik yapıyorum diyor. ışığı da açık bırakıyorum. Korktuğumdan değil ha diyor. Belki gelirsin diye diyor. Merdivenlerin orada. Işık görmeden evin yolunu bulamıyor muymuş diyeceğim ama neyse şimdi ben... Bulamıyor tabii işte. Bulamadığını anlatıyor o da. Janis yanında. Evet ona. İyi bir şarkıdır Bozma. Yeni kuşak olarak. Ha, şey mi? Romantizmidir. Tamam canım. Sentimentalizmle benim derdim zaten. Janis Ian 60 yaşında evet. Jesse. John Baez de bunu güzel bir yorum getirmişti. O zaman susayım John Baez. peki şey ne diyorduk? Bakandan mı bahsediyorduk dedin? Evet bir birbiriyle aynı olmayan şeyleri hani neyin riski olduğunu söylemeden öyle bir indirgemeciliğe girerek risk. Orada da risk var, burada da risk var. Onun riski daha yüksek. Ama Başbakan da öyle diyor zaten. Ama o ikisi birbirinden farklı riskler. Gittikleri sonuç itibariyle. Dolayısıyla orada bir mantık hatası yapılıyor her şeyden önce. Hatta mugalata diyoruz buna değil mi? Evet, bir mugalatalar listesi var. Onların içinden birkaç tane bulup çıkartabiliriz aslında hangilerini yaptıklarıyla ilgili. Yanlış karşılaştırma mugalatası örneğin. Ondan sonra cima hızlı generalizasyon yani genelleştirme mugalatası. Bir de şey var tabii çok kullanılan bekara karı boşama kolay diye bir laf var değil mi? Hani böyle siz konuşuyorsunuz nükleer konusunda falan. Hani bir kere niye bekar olduk durup dururken onu anlamadım. Yani bizim bir stake'imiz yok mu bu olay içinde? Niye bekarları ayrıca vuruyor? Çünkü bekarlık riski daha fazla olan bir şey. Yanlış karşılaştırmayı da sürdürüyor. Bir de diyor ki sizin zaten bu olayla bir çıkarınız yok. Hani niye bekar konumuna konulduk? Ben onu anlamadım. Hani orada tırnak içinde kullanıyorum bekar kelimesini orada. Bu da tabii düşünceyi öldüren klişe mugalatasıymış. Biz de baktık bulduk yani. Google var. Evet, İyi ki. Benim de televizyonda donup kalmam biraz da o sebepleydi herhalde CNN. İşte ondan yani öyle bir klişeyle gelince şey gibi içinde bilgelik içeren gibi gözüken falan insan böyle kalıyor tabii. Gronk diye bir ses çıktı sadece burnumda. Evet peki bunu geçelim ve bir aslında bu şey de güzel. Çok kısaca değinelim. Devam ediyor tartışma. Kopya var mı yok mu bu şey konusunda. ÖSYM Başkanı'nın şifre konusunda. Şifre de şifre. Acemilik, işgüzarlık, eksiklik demiş. Basın kitapçığındaki şifreler acemilikten. Şifreleme meselesi matbaanın işgüzarlığı adaylara giden kitapçıklarda bir eksiklik olduğu doğru. Filan demiş. Öğrenciler de nedense sokakta diye bir haber de var. Onlar da şifresiz eğitim istiyoruz demişler. Olay sanırım döndü dolaştı şu noktaya geldi. Şimdi kopyaydı, şifreydi. Var mı yok mu bilmiyoruz. Verilen şablonda en azından dün yapılan açıklamadan gördüğümüz kadarıyla şey var. Yani açıklama yönde. Bir şablon olduğu onun içinde. O şekilde kullanabilecek. Benim anladığım o. Evet. Acemilik var, iptal yok deniyor. Evet ama işte 100 adet rastgele kağıt seçilmiş ve bu şablonun kullanılmadığı görülmüş. Bence çok az bir kere bu örneklem onu söyleyeyim. Böyle bir sonuca varılması için şifre olup olmadığı. Çünkü 1 milyon 700 bin kişiden bahsediyoruz. Evet. Bunun içinden 100 kağıt hiçbir şey anlamına geliyor. Çünkü zaten kopya varsa herkesin yapmadığı açık belli bir kesime yönelik kopya olduğu iddiası falan filan da vardı. Ama önemli olan o da değil. Var veya yok. Böyle bir ihtimal var. Biz de zaten bunu söylemiştik. Maalesef ki tartışma o ihtimalin varlığı üzerinden değil. Böyle bir merkezi sınav sistemiyle bağlantılı olarak. O ihtimali kullanma imkanına kimin sahip olduğu üzerinden yürüyor. Ve böyle olduğu sürece de o ihtimal orada olmaya devam edecek. Mugalatayla peynir gemisi yürümez diyorsun yani. Evet, tuhaf. Düşünce öldüren. Evet, ağır bir yani ağır da diyemeyeceğim. Hafif su reaktörü gibi bir şey olmuş bu. Yani çok manalandırmak da mümkün görünmüyor. Ama zaten 1 milyon 700 bin kişi ha? Nasıl olacak bilmiyorum bu. Merkezi sistem buna imkan vermiyor. Yani şey yapmaya, zihin kullanmaya imkan vermiyor. Acemilik, işgüzarlık ve eksiklik aslında sistemin kendisinde var. Yapılacak bir şey yok yani burada. Şifreleme meselesinde değil. Matbaanın da işgüzarlığı olduğu söylemek. O sistemi değiştirmeden en azından soruna kalıcı bir çözüm bulunduğundan bahsedilemez. Aynen öyle. Bir Portekiz üzerinden nerelere geldik? Evet, işte olaylar birbirini bağlıyor. Ama asıl bence tartışılabilecek, tartışılması gereken çok önemli nokta bu işte şey, kumpas meselesi, hayata dönüş diye o korkunç adla, hicap duyduğum adla tekrarlamaktan, operasyon öncesi neydi adı? Ne tufan. Tufan operasyonuyla. Yani ölüm oruçları, Başbakan Ecevit ve Adalet Bakanı Türk'ün talebi üzerine Yaşar Kemal Başkanlığında bir heyetle çözüm için Bayrampaşa'ya gittik diye anlatıyor Can Dündar Milliyet Gazetesi'nde bugün. Neden sonuç alınamadığı ortaya çıkan jandarma belgesiyle de anlaşıldı diyor. Yani aralarında Zülfü Livaneli, Yaşar Kemal ve Orhan Pamuk gibi yazar ve sanatçıların bulunduğu bir heyet var. Ama meğer biz çabalarken devlet tebessümle izliyormuş. Sonunda her ayrıntısı planlanmış, operasyon yapıldı. Ve 30 mahkum, 2 er öldü. Korkunç bir şekilde yananlar, yanık kalanlar var. Devletin kumpası bitmedi diyor. Dava 10 yılda açıldı. Çünkü sorumlular 6 yılda ancak bildirilebildi. Bu belgeyle belki de katliam emri verenler cezaevine girecek demiş. Niye belki de? Yani bir... işte yargı süreci. Suç var mı yok mu? Evet, peki onlar ya da halen terör örgütü suçlamasıyla içeride olan güvenlik yetkilileri tek kişilik tabutlukta tutulmuyor, tek tip elbise giymiyorsa ölüm orucunda ölen ya da yakılarak öldürülen çocuklar sayesindedir diye de bir sonuç çıkartmış. Evet, onların mücadelesi sonucunda bugün zaten benzer şeyi de dün söylemiştik, bir şey de dün söylemiştik. Hani hücre de tek başına kalma konusunda çok ciddi sözler yükseliyor. Bundan 11 yıl önce bu talepler başka yerden geldiği zaman nasıl başka mügalatıların uygulandığını da hatırlayalım. Evet. Nasıl gülünç duruma düşürülmeye çalışıldığını, çok fazla bir şey istiyormuş gibi, işte tek kişilik hücrelerin lüks otel odası gibi gösterilmeye çalışıldığını falan da hatırlamak gerekir diye. Tabii ayrıca bir takım işte bak aralarında paslaşıyor, haberleşiyorlar diye kasetler yayınlattılar mesela. Evet. Bunlar tümüyle uydurmasyon oldu. İmkansız oldu çünkü kafes, elektronik kafesler. Haberleşiyor diye. Devrim liderleri başka hapishanedeki liderlerle, isyancı liderlerin haberleşme kasetleri yayınlatıldı. Televizyonlarda filan da gösterildi korkunç şey görüntüleri altında, böyle yığınak yapmış isyancılar, dramatik bir müzik altında. Arkasında evet, işte aynen. Maskeli insanlar falan, doğru. Ama şeyden biraz da takip edelim ki bu işi yeni dönemde ilk kez ortaya çıkaran, iyi, bence iyi bir gazetecilik yapan Kemal Göktaş'tan Vatan Gazetesi'nde. Evet, tabii bu belgenin mahkemeye verilmesinde çok önemli bir rolü var. Evet, onun üzerinde dur. Mesela Taraf Gazetesi'nde pek rastlamıyorum buna, birinci sayfadan en azından. Yani hayata dönüş operasyonu sırasında Adalet Bakanı olan Hikmet Sami Türk ile konuşmuşlar. 11 yıl sonra bu ortaya çıkan bu korkunç ne demiş? Tufan planı için. Biz bunu istemedik jandarmadan, genel arama istedik demiş. O eğer yapabilse dün akşam, bu da NTV'nin ortaya çıkarttığı bir belge, iyi bir gazetecilik örneği bence, dün akşam böyle bir gelişme olmasaydı çok farklı bir şekilde konuşurdu diye tahmin ediyorum. Tamamen reddedip. Neyse, spekülasyona girmeyin. Ama şöyle bir belge var. Adalet Bakanlığı yeni yetkililerinin jandarmaya operasyon iznini verdiğini ortaya koyan bir tutanak var. Evet. Operasyondan 4 gün önce. Yani operasyon izni vermiş. Operasyon iznini neye göre verdi? O planı görmedi mi? Üstünde bir şey yapılmadı mı? Bana çok inandırıcı gelmiyor açıkçası. Yani bu hakikaten... Yani skandalin, rezaletin, kepazeliğin en büyüklerinden biri. Her tarafından, parçalarından akıyor. Ve bütün Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin... Bu yeni ortaya çıkmış bir şey değil. Her kademesinde soruşturulması ve suçların muhakkak yargılanıp cezalandırılması. Bu o operasyonun yapıldığı günden itibaren aslında birçok kişi tarafından biliniyordu. Tırnak içinde biliniyordu. Ama bilmek ve görmek, açıkça karşılaşmak aynı şey değil. İşte örneklerini WikiLeaks belgeleri sonrasında da yaşadık. Bunları zaten biliyorduk diyenler oldu. Ama kanıtın yoktu. Burada da aynı şekilde. Ama şimdi kanıt da var. Operasyonun adı Tufan. Aylar önceden şey yapılmış. 11 yıl sonra ortaya çıkıyor. Daha önce bulunamadı diyor jandarma. Arşiv tasnifi sırasında rastladım diyor, mahkemenin talebi üzerine gönderiyor sonunda. Operasyona Tufan adı verilmiş olduğu şimdi ortaya çıkıyor. Mahkumlara karşı tereddütsüz misliyle mukabelede bulunulacak, zor ve silah kullanılacak gibi ifadeler kullanıyor. Farz edelim ki direndiler deniyor ve o zaman neler yapılacağı. Düşman güçler mi? Düşman güçler. Evet, düşman güçler olarak veriliyor. Karşı güç, pardon. Aynı şey. Tufan, akın, kılıç, kama gibi isimler kullanılıyor. Yoğun gaz bombası ve silah kullanılacağı belirtiliyor. Kemal Göktaş dün bunları çok ayrıntılı olarak ortaya koymuştu Vatan Gazetesi'nde. Ve komutanlara da yargı yolunun yani can kaybıyla gidebileceği söyleniyor. Bir yandan yani şeyler var. Hakikaten alay, tamamen alay eder gibi ama trajedinin büyüğü aslında. Yani bir yanda şeyler, işte yazar, çizerler, aydınlar konuşmalar halinde bu korkunç şey, açlık grevi kendi başına zaten muazzam bir problem. Açlık grevi yapan insanlar bizzat kendi hayatlarını söndürüyorlar. İşte Korsakov sendromu gibi. Wernicke-Korsakov sendromu gibi şeyler. Yani ve onlarla dalga geçer gibi. Kurtarmak deniyor bir kere. Hedefler arasında. Ölüm, ölüm orucundakileri kurtarmak. Kendilerinden mi? Evet. Evet, yani planda mesela mahkumların nevresimleri örüp çatıya çıkarak askerlere kızgın yağ dökebilecekleri gibi ihtimaller söyleniyor. Kanice Kalesi. Nedir Orta bu? Çağ herhalde. Evet, daha feodal çok şeyler. Fazla kullanımı öldürücüdür tespiti resmen yapılmış olan gaz bombalarının yoğun biçimde kullanılması emri veriyor. Farz edelim ki direndiler diyorlar. Faraziyeler işte bak. Faraziye'ye geçtik gene. Tema aynı. Ama çok acımasız bir durum var. Ve kamera çekimlerin kayıp olduğu belirtiliyor. Evet, bu haberim yoktu diyor bir Adalet Bakanı. Böylesine bir olayın baş sorumlusu olan Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk de herhangi bir şekilde, kendisi de sosyal demokrat. Ama Hikmet Sami Türk bu durumda doğru söylemiyor. Öyle anlaşılıyor, evet. Öyle anlaşılıyor ki diyor, kendilerine karşı silah kullanılması ihtimaline karşı plan yapmışlar. MGK Milli Güvenlik Kurulu toplantısında kararlaştırıldı diyor bugünkü haberinde Kemal Göktaş'ın Vatan'da. Amacımız ölüm orucundakileri kurtarmakta ama direnişle karşılaşıldı diyor. Ama böyle bir şey olmadığı da şimdi ortaya çıktı. Dolayısıyla eski bakanın Hikmet Sami Türk'ün kendisi seçkin bir hukukçudur. Vallahi böyle bir şey var yani, bir tutanak var en azından. Orada operasyon konusunda Adalet Bakanlığı'nın, jandarmanın girme yetkisi olmadığı için buralara Adalet Bakanlığı'nın izin verdiği tutanakla kayıt altına alınmış. Kendi de izin vermiş, kendi evet. imzasını taşıyor. Yani bu kayıt altına alma da tabii ki bunun biraz böyle kanunu, yasayı, hukuku esneterek yapılan bir şey olduğunu bilincindeki bir savcı tarafından herhalde kendi sorumluluğunu orada azaltmak amacıyla yapılan bir şey olsa gerek diye tahmin ediyorum. Ben keyfi olarak yapmadım bunu. Onu göstermek amacıyla yapılmış yani bir şey olduğunu tahmin ediyorum. Yani niyetinin iyi olduğundan hiç şüphem yok fakat... Kimin? Hikmet Bey'in. Ama... Yani bence soruşturmaya tabi tutulmasında çok yarar var kendisinin de. Zaten o da öyle demiş. Ben bunu öyle yorumluyorum Kemal Göktaş'ın haberine bakıp. Jandarma görev sınırları içinde mi hareket etti yoksa aşırı mı güç kullandı? Bunu yargı ortaya çıkaracak demiş. Kendisinin o zaman da yargı organının da başında olduğunu da hatırlatalım Adalet Bakanı olarak. O gün örgüt elebaşlarından hiçbirinin ölüm orucunda olmadığı ortaya çıktı. Biz ölüm orucuna zorlanan gençleri kurtarmak istedik diyor. Amaçla çelişen sonuçlar uygulamadan kaynaklandı. Peki bu, ben son bir soru sorayım. Hikmet Bey'e, amaçla çelişen sonuçlar uygulamadan kaynaklandı derken bu uygulamadan kimin sorumlu olduğunu düşünüyor? Kendisinin bu uygulamayla ilgisi olmadığını mı düşünüyor? Ya eğer öyleyse, bunu öyle olduğuna dair bir itiraf olarak da belki alabiliriz. Çok vahim yani bu da. O zaman suç duyurusunda bulunsun. Hayır, o zaman şöyle bir şey var. Hani temsili demokrasinin gerekince bizi belli bir süre için idare etmesi görevine getirdiğimiz bütün bu süreç aslında bir illüzyondan ibaret mi? İllüzyon ya da delüzyon, tam karar verebilmiş değilim ama öyle. Yani çok plandan haberim yoktu, ben de gazetede okudum demiş. Çok inandırıcı gelmedi bana Hikmet Sami Bey'in söyledikleri. Bence o da bu yeniden açılıp yargılanması beklenen ve insan soruşturmanın ve davanın bir parçası olarak soruşturulması gereken kimselerin arasında yer alıyor. Hatta başlarında geliyor komutanlarla beraber. Bu çok önemli bir mesele. Şimdi bir ara verelim. Aradan sonra Hasan Ersel yok. Şey yok. Yurt dışında kendisi bir toplantıda. Onun için biz devam edeceğiz. Tekrar birazdan konuşuruz. Açık Gazete. Oh, what little moonlight can do. Oh, what little moonlight can do to you. Cross your porch, just will not have the way. Just Lady Day ya da Billie Holiday, What a Little Moonlight Can Do adlı caz standardıyla onu dinledik. Kendisinin doğum günüydü 1915'te, bugün doğmuştu, 1959'da genç yaşta hayata veda etmiş. Amerika'nın caz ve blues dünyasının en önemli simalarından biri sayılıyordu onun doğum gününde. What a Little Moonlight Can Do adlı şarkıyı dinledik ondan. Evet, Açık Radyo 94.9 burası ve Açık Gazete devam ediyor. AçıkRadyo.com'dan da yayın yapıyoruz internet üzerinden. Türkiye ile ilgili diğer bu tarz haberlere devam edeceğiz ama ondan önce dün önemli bir açıklama vardı. Büyük Anadolu Yürüyüşü diye doğaya ve canlı yaşama zarar veren tüm yatırımların durdurulması için Anadolu'yu vermeyeceğiz sloganıyla düzenlenen ve Ankara'da son bulacak olan büyük bir yürüyüş var. Doğu Karadeniz kervanı Rize'de bir basın açıklaması yaptı. Artvin'den 5 gün önce yola çıkmış durumda ve Rize'de yapılan basın açıklamasında şöyle deniyor. Züleyha Kork konuşuyor. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan çevreciler adına diyor ki, Büyük Anadolu Yürüyüşü'nün Anadolu insanlarının suyunu, doğasını ve köklerini yaşatmak için başlattığı bir hareket olduğunu söylüyor. Hiçbir kurum veya kuruluş bu hareketin paydaşı, ortağı veya düzenleyicisi değil diyor. Ve yürüyüşün Türkiye'de 7 ayrı noktadan başlatıldığını ifade etmiş. Doğu Karadeniz kervanı olarak 5 gün önce Artvin'den yürüyüşe başladık. Yürüyüşümüzün amacı doğal varlıklarımızı alınır satılır bir mal haline getirmeye çalışanlara dur demek diyor. Bu kapitalist zihniyet tüm doğal varlıklarımızı, yaşam alanlarımızı ve kültürümüzü yok etmek istiyor. Biz Anadolu insanları asırlardır yaşadıkları köylerden kasabalara, büyük şehirlere göç etmek zorunda bırakılıyoruz. Tüm Anadolu'ya can veren derelerimiz ise 49 yıllığına şirketlere satılıyor. Son 10 yılda dağıtılan 45 bin maden ruhsatıyla dağlarımız maden şirketlerine terk edildi. Her geçen gün yeni bir vadi yok oluyor demiş. Ve şöyle devam ediyor. Bu yöneticilerin kulaklarını tıkıyorlar bu seslere yöneticiler ve onların gözünde diyor, feryadımızın hiçbir değeri yok. Bu nedenle Anadolu'yu yaşatmak için kendi irademizi, kendi halk irademizi kullanmaya karar verdik demiş. Geçmişe olan saygımız ve çocuklarımızın geleceği, yaşam hakkımızı korumak için, çocuklarımızın geleceğini ve yaşam hakkımızı korumak için yürüyoruz. Doğayı ve yaşam alanlarını katleden projeler durduruluncaya kadar geri dönmeyeceğiz demiş. 40 gün boyunca yürüyorlar. Mayıs ayında 7 grup Ankara'da toplanıp eylemlerine burada devam edecekler. Biz de bunu çeşitli programlarımızla başta Açık Dergi olmak üzere takip etmeye çalışacağız. Oldukça önemli bir şey. Grup üyeleri bugün Rize'nin İyidere ilçesinde olacaklarmış. Yürüyüş devam ediyor. Takibe de devam edeceğiz Açık Radyo olarak. Şey de önemli geldi bana. Hiçbir kurum, kuruluş bu hareketin paydaşı, ortağı veya düzenleyicisi değil. Sadece biz varız diyorlar. Evet. Son derece önemli. Evet. Bahsedilen konu da çok önemli. Eylem biçimi de önemli. Bir başka eylemde şeyde devam ediyor. Sivil itaatsizlik adı altında. Ona da birazdan değinebiliriz. Şimdi şu şeyden bahsedelim. Bayrampaşa kumpasından sonra bir de 12 Eylül darbesinin yargılanması için düğmeye basıldı haberi var. Onu da zamanda görebiliyoruz. Savcı belirlendi. 12 Eylül darbesi mahkeme yolunda deniyor. Geçici 15. maddenin referandumla anayasadan çıkarılması. Yani hiçbir şekilde bu o zamanki yönetim, 12 Eylül yönetiminin sorumlu tutulamayacağı, bütün yaptıkları işlemlerden sorumlu tutulamayacağı yolundaki geçici maddenin kaldırılması üzerine 12 Eylül darbesinin yargılanmasına dair önemli bir adım atıldığı da belirtiliyor. Metin Aslan'ın haberi bu. Ankara Başsavcılığı darbe soruşturmasının başsavcı vekilinin Şadan Sakman'ın, koordinasyonunda Savcı Murat Demir tarafından yürütülmesine karar vermiş. Nihayet. Evet ve binin üzerinde suç duyurusu evrakı incelemiş Savcı Murat Demir. Şüphelileri ifadeye çağıracağı belirtiliyormuş. İddianame düzenlenmesi halinde dönemin Milli Güvenlik Konseyi üyeleri hakkında Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılması bekleniyormuş. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda toplanan suç duyurularında Milli Güvenlik Konseyi'nin hayatta kalan üyelerinin yargılanması talebi var. Dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren, emekli Or Amiral Nejat Tümer ve emekli Or General Tahsin Şahinkaya'nın Türk Ceza Kanunu'nun 147. maddesindeki şu maddeden yargılanması isteniyor. Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini cebren ıskat görevden almak, yani sakıt hale getirmek veya vazife görmekten cebren, yani zorla men edenlerle bunları teşvik etmek suçu. Bundan, bu suçtan ağırlaştırılmış müebbet ömür boyu cezasıyla yargılanması bekleniyor. Bu da senin de dediğin gibi gecikmiş ama... Tabii gecikmiş olması böyle bunu yapanlar da sonuçta kafaları biraz çalışıyor böyle anayasaya. Biz bunu yaptık ama her türlü hukuki sonucunda muhafız şeklinde bir madde koymuşlar idi. Yakın zamanda o madde değiştirilmişti. Evet, referandumla değiştirildi. Evet, bunu takiben birçok suç duyurusu ve şikayet yapılmıştı savcıya. Hani sanki savcılığın kendisi zamanında cebren böyle bir suç işlendiğinde görmüyormuş gibi, ki görmesi gerekir aslında, değil mi? Evet, ama kolay olmuyor bu işler. Ne yapalım? Geç, bir atasözüyle devam edebiliriz. Geç olsun, güç olmasın. Düşünceyi öldüren klişe. Evet. Mugalata. Evet, bir de tabii başka bir bu minvaldeki haberlerden biri de şey, Balyoz darbe planı davasında sanık olan 30'u general 163 sanığın tutukluluğuna itiraz talepleri ikinci kez reddedildi. Bunun üzerine de Genelkurmay internet sitesinden bildiri yayınlanmış. Nasıl? Bu görev, bu Genelkurmay sitesinden yayınlanan bildirileri takip görevi Avi Haligo'nun üzerindeydi. Şimdi bunu sana tevdi ediyorum resmi törenle. Tamam. Oradan takip edebiliyoruz. Çünkü bazı gelişmeleri, bak yeni bir şey yayınlanmış. Ama basına da yansıdı gerçi bu. Evet, her zaman yansıyor ama olsun, biz erken bir tarihte yansımayanları da görebilmek için böyle bir hemen görev üstlenmiştik. Kısa yollarım arasına ekliyorum. Tamam. Mahkeme Başkanı Şeref Akçay'ın 9 sayfa tutan muhalefet şerhini de sitede yayınlamış, ki bu da bir ilk, yenilik yani sitede. Genelkurmay yargıya müdahale etmekten kaçınıyoruz demiş. Ben bir kere her şeyden önce çok ciddi bir üslup değişikliği sezdim. Ne gibi? Anlamakta güçlük çekiyoruz demiş. Yargıya öyle müdahale etmekten kaçınıyoruz şerhini düşürmüş olması her şeyden önce. Evet, önemli. Daha önce daha farklı bir üslup. Bu var idi bu gibi açıklamalarda. Bu şifre çözücülüğü burada da işe yarıyor tabii. Elbette. Yalnız sınavlarda değil yani. Tabii üniversite ki. Adayları sınavında değil. Evet. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri ilgili bütün makamları tereddüde hiç yer bırakmayacak şekilde bilgilendirdi. Hal böyleyken TSK, yani Türk Silahlı Kuvvetleri görevli ve emekli 163 personelinin tutukluk halinin devamını anlamakta güçlük çekmektedir diyor. Bu bir yargıya müdahale. Evet, bence de üslupta bir fark var. Öyle görünüyor yani. Bunu da böyle değerlendirmek gerekir. Evet. Dünün bir haberi vardı. Fırsat bulamamıştık. Evet, evet, yani aslında fırsat bulamamıştık demeyelim. Çok biraz biz de zamanı kötü ayarladığımız için dün girememiştik. Girmemiz gereken bir haberdi ama bugün... Çuvaldızı kendimize batıralım. Evet diyorsun. Yani çünkü fırsat bulunamayacak bir haber değildi açıkçası. 20 kişinin öldüğü bir patlama oldu bundan 3 ay önce falan yanlış hatırlamıyorsam. Evet, Ostim diye kısaltılan, evet, organize sanayi bölgesi. Ankara'da. Ankara. Daha önce de patlamalarıyla, kazalarıyla, iş kazalarıyla gündeme gelmişti. Meşhur bir yer burası. İsmini duymadığımız bir yer değil. Ama 20 kişi tek bir seferde ölünce özellikle öne çıkmıştı. Ve işte yapılan araştırmada oksijen tüplerinin patladığı söylenmişti. Bu, evet, söz konusu iş yerinde. Yani... İş yerlerine oksijen tüpü sağlayan şirketin lisanslı olmadığı için oksijen tüpü görüntüsü altında doğal gaz sattığı öne sürülmüş. Evet. İlginç. Yani aslında o satılanlar, hani belki kaçak kullanılan, belki demeyeyim, doğal gazı başka ne için kullanılır? İçinde doğal gaz olduğunu bildiğini varsayıyorum kullanan işletmelerin. İşte lisanslı değil, oksijen tüpü görüntüsüyle doğalgaz tüpü satılıyor. Onlar tabii bir arada patlayınca 20 kişi can veriyor. Evet, çok acayip bir... Cinayet aslında. Evet, hatta toplu cinayet. Toplu cinayet. Katliama da girer. Evet. Yani Anadolu Ajansı'nın haberi var. Biz bunu Radikal'den görüyoruz. Patlamaların yaşandığı şirketlerden birinin sahibi Ayhan Özkan, tüp şirketinde çalışan bir kişi, vicdanıma yenik düştüm demiş ve önemli itiraflarda bulunduğunu söylemiş bu kişinin. Bu tanık diyor, bize tüp veren şirkette oksijen tüpü görüntüsünde doğal gaz satışı yapılıyor dedi diye konuşmuş. Hı hı. Yani hazırlanan raporlarda patlamaların LPG tüplerinden çıkan gazın ortamı kaplaması ve alev alması sonucu meydana geldiği belirtilmiş. Raporlarda iş yerlerindeki LPG, asetilen ve oksijen tüplerinin de yangının şiddetini artırdığı vurgulanmış. Yani işte usulüne aykırı olarak yapılan bir süreç, bunun örtbas edilmesi, maliyetleri azaltmaya çalışan kar, çünkü güdüsünden hareketle bir şirket işte bunun aldığı ucuz artık yakıt tüpü mü ne olarak kullanılıyorsa tüpler ve işte ondan sonra da 20 kişinin ölmesi bayağı organize suç falan da olarak sayılabilir belki. Evet evet, tamamen kitle ölümlerine sebebiyet vermek falan yani. Çünkü ilginç de bir şey var. İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi bir başka rapor daha hazırlamış inceleme yaptıktan sonra ve patlamaların meydana gelen iki iş yerinin de patlamaların meydana geldiği iki iş yerinin de oksijen tüplerini aynı yerden aldığına dikkat çekmiş. Bu durum ilginç bir rastlantının ötesinde bir şey de olabilir demiş. Ve yanılmamış. Yani evet. En azından maalesef bu yargıyı yapmakta kesinlikle yanılmadığını söyleyebiliriz. Evet, yani firmalara tüp sağlayan şirketteki bir kişi de vicdanıma yenik düştüm, dayanamıyorum demiş ve savcıya önemli itiraflarda bulunmuş. işletmede kaçak olarak oksijen tüpü görüntüsünde doğal gaz satışı yapıldığı da ortaya çıkmış. Lisansı olmadığı için bu işi yapıyormuş geçen yıldan beri. Rastlantı sonucu değilmiş yani. Organize suç, evet. Çıkıyor. Evet. 200 dolarlık bir tüp, 9 cenaze var demiş. Tüpün faturasını göstermiş Özkan. Bunu da vermiş olduk, gecikmeli de olsa. Evet. Çok ağır bir haber. Bir gün gecikmeyle verdik. Birçok gazetede de yok. Onun için vicdanını ferah tutabilirsin. Olsun. Zaten ön sayfalarda da değil, iyice arka sayfalara kaydırılmış bir şey. Bu arada insanlık anıtı. O da arka sayfalara kaydırılmış bir haber var bugünkü Radikal Gazetesi'nde o da. Ne olmuş insanlık anıtına? Yıkıyormuşuz. Niye? İşte, niye dikmişiz bir kere? İnsanlık adına. İnsanlık için. İnsanlık için. Dikmişiz, şimdi yani kaldırıyoruz. Bir duyguyu temsilen dikilmiş. Estetik olarak beğenilmediği için mi yıkılıyor? Ben ondan bilmiyorum. Yani hani sanat eserlerinin estetik değeri tartışılır ama buna dayanarak yok edilir mi? Veya bu meşru mudur? Bu beni aşıyor. Daha uzmanlığı bu konular olan birileri beri gelsin, açıklasın inşallah. Ama dün mesela grafiti yapılmış bu eserin temeline. Kimliği belirsiz kişilerce. NTV'den aktardığımız haber, sarı, yeşil ve pembe renklerle yazı ve çeşitli şekiller çizildi. Buna çeşitli şekiller, yazı falan, bunlara grafiti deniliyor. Fena olmayabilir aslında. Benim sevdiğim bir sanat türüdür yani. Evet ama gördüm grafitiyi de şimdi fotoğrafta bende. İnsanlık anıtı 15 gün içinde yıkılacak başlıklı haber de yakışır doğrusu. Evet. İnsanlık anıtı yaptılar ve yıktılar. Mükemmel yani şey olarak baktığınız zaman haberin manşeti insanlık anıtı 15 gün içinde yıkılacak. Evet, neden yıkılacak? Çünkü beğenilmemiş. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da ucube dedi. Ya şimdi neden onun sözü bu konuda bağlayıcı? Bağlayıcı değil, moral gücü var. Ama hani o ucube dedi ve yıkılıyor. Evet. Neden peki? Yani hani sanat konusundaki şey nedir? Benim fazla estetik şeyim yok dedi ama olsun, bunu da görüyor. Herkes görüyor dedi, demişti. Başbakanın üzerinde durmuyorum ben. Yani bu Türkiye'nin toplumsal olarak çok hoş bir konuma geldiğini gösteriyor. Yani başbakan beğenmiyor bu heykeli. Ondan sonra da yıkıyor. Dün ihale sonuçlandı. Ya ben biraz kötü niyetliyim herhalde. Ben çünkü bu insanlık anıtı denen şeyin anıtın bir orada AKP belediyesinin olmadığı dönemde yapılmış olmasının bir bunda etkisi olduğunu düşünüyorum. Olabilir. Kötü niyetli olduğum için. Ama önemli olan İhale sonuçlanmış. 272 bin Türk lirası teklif vermiş Afşin İnşaat. Yıkmak için. İnsanlık anıtını yıkmak için 272 bin lira para alacak bu şirket. Bir dakika. Afşin İnşaat en düşük teklifi mi vermiş? Herhalde. 272 bin lira. İnsanlık evet. Anıtını yıkmak için. O da Afşin İnşaat artık web sitesine referanslarımız falan arasında yaptığımız işler kısmına koyar diye. Koyacak tabii. Yaklaşık 15 gün. Belediye başkanı da zaten Nevzat Bozkuş adında bir politikacı. Yaklaşık 15 gün içinde yıkım işlemi başlayacak demiş ve bayağı ayrıntılar da vermiş. Ayrıntılı bilgi vermiş. Nasıl yıkılacakmış insanlık anıtı? Parça parça kesilerek kaldırılacakmış. Tereddüdümüz, ben tamamen berhava edilmeyecek bir anda yani. Halbuki öylesi daha insanlık anıtının yıkılması için daha da hoş olabilirdi bence. Bütün fünyelerle, dinamitle ya da LP neyse madde P4, C4 filan. Anıtın bulunduğu yerde çevre düzenlemesini yaptıktan sonra alanı sahibine Milli Emlak Müdürlüğü'ne iade edeceğiz demiş. Bu, ya ben bu arada gittim gördüm, çevre düzenlemesini ne yapacaklar acaba oraya, yani öyle bir yer orası. Bütünüyle çok ya olağanüstü bir açıklamaymış hakikaten, haber okudukça. İşte neşe doluyor insan. Neşe doluyor insan, evet. Anıt belediyenin malı. Eğer sanatçı heykelin parçalarını isterse o parçalar da belediyenin malı. Sanatçı isterse veririz. Niye vermeyelim demiş. Harika. Parça. Ben şey hani bir şey önereyim şirkete. Satsınlar eserin parçalarını. Berlin duvarının parçaları gibi. Çok ciddi kar elde ederler. İnsanlık anıtının parçaları. Aynen. Bunlar. Hmm. Abilerim, ablalarım, bu aynen elimde öyle görmek Faraç görmüş mesela olduğunuz insanlık anıtının birer parçasıdır şeklinde. Kapanın elinde kalıyor. Zaman geçirmeyin. Alın, alın şeklinde. Değil mi? Evet. Evde baş köşeye insanlık anıtının bir parçasını da koyma şerefine nail olabilir bir kısım insan. Evet. Bu da böyle. Dünyadan veremediğimiz birkaç haber var. Evet, önemli de haberler. Haber takibi adına verelim istiyorsanız. Bir, Villiş sahillerinde devam eden durum. Evet. Hala bir belirsizlik orada hüküm sürüyor. Dün ilginç bir şey oldu. Fransız askerleri oradaki Japon Büyükelçisini kurtardılar. Çünkü Japon Büyükelçisinin bulunduğu binadan... küreselleşme diye buna derim. İnsanlar girmiş işte orada da artık Ouattara mı yoksa Gbagbo mu, bu arada bu Gbagbo'nun isminin telaffuzu konusunda Fransız arkadaşa sorduk. O da diyor ki biz Fransızlar böyle telaffuz ediyoruz ama biz Fransızlar genel olarak yanlış telaffuz, yerel telaffuzlara kapalıyızdır. O yüzden bizimki de doğru olmayabilir dedi. Neyse Gbagbo olarak telaffuza devam edelim. İkisi arasındaki çatışmada işte birileri girip o şeyden ateş falan açmış etrafa. Bunun üzerine Fransız askerleri bir operasyon düzenleyip Japon Büyükelçiyi kurtarmışlar. Evet, güzel. Fransa'da zaten şu anda ateşli silahların kullanıldığı, çatışmaların bulunduğu 3 savaşı birden yürütüyor. Yani dünyanın en savaşkan ülkesi şu anda Libya'da, Fildişi sahilinde, bir de şeyde. Fildişi sahilinde işin tabii önemli kısmı şu. Bu Gbagbo'nun çekilmeyi reddetmesi son derece önemli. Çünkü nereden baksanız oyların, seçimi kaybetmiş bile olsa, kendisi kabul etmese de oyların %46'sını almıştı. Ülke artık resmen bölünmüş ve yeniden bir iç savaşın içinde, 2007'ye kadar devam eden iç savaştan sonra tekrar bir iç savaşın içinde fiilen. Evet, Adrian Gökşin yazıları da evet, bu mealdeydi zaten. Evet, merak edenler girip web sitemizden okuyabilir bu yazıyı. Libya'da Kaddafi saldırılarının sona ermesi için Obama'ya mektup yazmış. Mektuba cevap verilmemiş. Bunu söyleyelim. Yok, red gelmiş. Red gelmiş. Bir de tabii şey var. İngiltere'de son haber sanıyorum bu. Başlamakta olan Mau Mau davası var. Evet, dün birazcık sözünü ettik işte zaten, evet. Haber takibi yapalım. Bu konuda da hükümet şey demiş, bu Kenya'daki Mau Mau'ları bastırmak amacıyla İngiltere'nin işlemiş olduğu sayısız suçtan bahsediliyor. Suçu. Evet, insanlık suçundan bahsediliyor. Hükümet demiş ki, İngiliz hükümeti, biz sorumlu tutulamayız. Çünkü bu iddia edilen olayların üzerinden çok zaman geçti. Evet. Mürürü zamana uğradı. Zaman aşımına uğradı. Çok evet, güzel söylemişler bence de. Bizim de aşina olduğumuz bir söylem bu. Bence İngiltere'ye önce biz koridora alalım o parçaları. İnsanlık anıtı parçaları. Ondan sonra da bir kısmını da buradan bir plaket eşliğinde İngiltere'ye de gönderelim. Bir tanesini mesela parçalardan. Olabilir. İyi bir formül değil mi? Aslında açık bence radyo, insanlık anıtının parçaları koridorun bu şekilde değerlendirilebilir. İnsanlık adına bu gibi açıklamalar yapanlara bir parça gönderilebilir. Zaten daha iyi ne olabilir düşününce? Yıkılmış bir insanlık anıtının parçalarını göndermekten başka. Evet, ama onu şirketle, şimdi açık radyo arasında görüşmelere sen, Afşin İnşaat'la sen mi görüşürsün? Hayır. Peki. koridor. Volkan'a bırakalım bu işi. Olsun. En iyisi. Peki, ara vereceğiz. Bu arada ara vermeden önce de hemen söyleyeyim. Çok önemli bir toplantı var. 8-9 Nisan. Cumartesi günleri, yani yarın ve öbür gün. Bilgi Üniversitesi'nde barışı kurmak üzerine bir uluslararası konferans var. Çok sayıda uluslararası yazar, çizer, aktivist de katılıyor. Yani Barcelona Özerk Üniversitesi'nden, Belfast Üniversitesi'nden, Marmara, Boğaziçi, Galatasaray Üniversitesi'nden pek çok insan. Çok kaç oturum var? Çatışmadan Barışa diye bir oturum. Çok dilli, çok kültürlü bir yaşamın kurulması bir diğer oturum. Bir diğer başka oturum bölgeselleşme ve ademi merkeziyetçilik ve barışa nasıl ulaşılacak anayasal çözüm önerileri üzerine. Aralarında programcılarımızın ve dostlarımızın da olduğu çok sayıda insanın katılımıyla büyük bir toplantı var. Onun esasları üzerine konuşmak üzere de Gençay Gürsoy'la bir söyleşi yapacağız. Birazdan onu da hatırlatayım. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası, 94.9 ve onun Açık Gazetesi. Biraz önce de söylediğim gibi Barışı Kurmak adında bir uluslararası konferans var. O konferans iki gün sürecek ve onu düzenleyen Barış Girişimi'nin sözcülerinden Gencay Gürsoy'la birlikteyiz. Gencay, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Seni burada görmek her zaman bize mutluluk veriyor. Sağ ol. Evet, bu oldukça şimdiye kadarkilerden daha önce de böyle girişimler oldu ama daha kapsamlı ve etraflı görünüyor. Barış konusunda iki günlük bir uluslararası konferans. Biraz nasıl, evet. Kronolojisinden bile bahsedebiliriz, nasıl oluştu ve buralara geldi diye. Önce istersen barış girişimiyle ilgili bir iki şey söyleyeyim. Çünkü barış parantez bir sürü girişim var. Evet. Biz hangisiyiz falan. Barış girişimi oldukça eski. Ta işte 2001'lere, 2000'in başlarına falan uzanıyor. İlk işte Afganistan işgali sırasında bir 500 kişinin girişimiyle başladı. 11 Eylül saldırısı, arkasından işte Irak'da Türkiye'nin de katıldığı katılmayı düşündüğü işgal hareketine karşı, muhtıraya karşı eylem vesaire, böyle bir dizi eylem yapıp ondan sonra kenara çekilen böyle bir sabit kurum biçiminde değil de her eyleme ilgi gösterenlerin katıldığı bir gevşek inisiyatif tarzında yürüyor. Bu sıralarda da işte Kürt meselesiyle ilgili zaten daha önce de birçok girişimi, imza kampanyaları vesaire, görüşmeler hükümetle, işte Cumhurbaşkanı ile vesaire, bunlar yapılmıştı benim de içinde olduğum. Son olarak bu seçim öncesi dönemde Kürt sorununun, barış sorununun temel anahtarı olan Kürt sorununun çözümü konusunda ne yapılabilir, bunu tartışmak üzere uluslararası deneylerden yararlanmayı biraz da ayrıntılı bir biçimde işi unsurlarına ayırarak tartışma imkanını doğurabilecek bir toplantı tasarladık. Senin de daha önce bölümlerini söylediğin gibi barışı inşa süreci, yani bir tür bu gerilim, bu işte silahlı çatışmaya nasıl son verilir teknikleri üzerinde bir oturumla başlayan. Evet, bayağı da, çünkü çok belki de dünyanın en eski silahlı şeyi haline aldı, evet, değil mi? Evet. Yani bu PKK. Hem eski hem çarpışan güçlerin hacmi bakımından da anlamlı. Bir tarafta işte koca Türkiye Cumhuriyeti ordusu, bir tarafta da her an 3-5 bin kişiyi daha sevk edebilecek ve bunu sürekli yapabilen, 30 yıldan beri sürdürülen bir savaşın bir tarafı var. PKK örgütü. Ve tam kaç kişinin de şey olduğu bilinmiyor. Sadece ölü sayısı bakımından bile yani evet, 40 binle 50 bin arasında olduğu aynen, da artık evet, evet. Söylenen muazzam bir kayıp da var, kanama da var. Yani, yani tabii işin Kürt tarafını düşündüğün zaman rakam hakikaten şey yani bir 30 yıl içinde 30 bin insanını bir şeyler uğruna dağda kaybetmiş bir örgütten bahsediyoruz. Ve bu örgüt bugün de kim ne derse desin ciddi bir taban desteğine sahip. Evet. Şöyle ya da böyle yani bu terörist dersiniz demezsiniz ayrı mesele. Ama yani bugün söylediğini yaptırabilen, sivil hayatı etkileyebilen falan bir örgüt evet. Ve işte uluslararası bir temsil kabiliyetine sahip efendim bir siyasi parti var kısmen bağımsız kısmen ilişkili bir sürü yayın organı var vesaire. Şimdi tabii bu mesele artık Türkiye'nin taşıyabileceği bir mesele olmaktan çıktı. Bunu artık herkes kabul ediyor. Ordu da kabul ediyor. Siyasi aktörler de kabul ediyor. Ama yani derinden derine de o derin devletin hani meseleyi çürüterek halletme falan gibi bir eğilim de geleneksel olarak devam ediyor. Evet. Şimdi bu anayasa tartışmalarının başladığı dönemde hani her şeyden önce bu meseleyi çözme konusunda anayasal açılım neler vaat edebilir, neler getirebilir? Bunu da gündeme getirmek ve bu konudaki deneyleri de dünya deneylerinde tartışmak üzere toplantı düzenlendi. Oldukça çok sayıda ilk defa bu kadar çok yabancı konuk geliyor. Sayıları 14 oldu galiba. Evet ve bu meseleyi bu tip iç çatışmaları, savaşları filan da çok yaşamış yerlerden gelen aynen. Deneyimleri evet. Yani Barcelona'dan evet. Da İrlanda'dan da yani iç savaş durumlarının olduğu yerlerden de gelen evet. İnsanlar evet. Çoğunlukta. Güney Afrika'dan geliyor. Güney Afrika'dan. Güney Afrika'da apartheid rejiminin tartışmalarında masanın iki tarafında oturan iki insan da geliyor. Çok önemli. Biri işte Mayer, Rolf Mayer, bu eski Milli Savunma Bakanı. Karşısında da şey Hasan İbrahim, işte Afrika Ulusal Konferansı temsilcisi olarak oturuyor. İkisi de bu işte süreci başından sonuna yaşamış insanlar, bu konuda bilimsel yayınları olan insanlar. Mesela şeyin Hasan İbrahim'in Bir Ulusun Ruhu, Güney Afrika'da Anayasa Yapmak diye bir kitabı var. Bu konuda yani şey temel kitaplardan bir tanesi. Evet, çok yani, önemli bir mesele bu yani. Geçiş dönemlerinde devleti tasarlamak. Yani hani Türkiye işte çok böyle açık sözlü bir ülke olsa bir geçiş döneminden geçmek zorunluluğumuzu çok açık yüreklilikle itiraf etsek tam bizim evet, şeyimiz, öğreneceğimiz şeyler. Efendim dil meselesiyle ilgili yani anayasada hani beklediğimiz çözüm başlıkları çok dilli bir eğitime Türkiye'nin ihtiyacı var. Bu bir artık Kürt siyasi hareketinin sınırları içinde kalan bir talep de değil. Buna artık diyelim ki işte BDP'ye, PKK'ye karşı olan Kürt siyasi hareketlerinin de benimsediği neredeyse hani Kürt ne kadar kaç milyon Kürt varsa tamamının benimsediği bir talep bu. Evet. Kürt kendi dilimizde eğitim yapmak istiyoruz diyor bu insanlar. Ve dünyada işte bunun karşılığında da bu lafı sürekli olarak Türkiye'de resmi dil Türkçedir diye anlamamazlıktan gelen ya da anlamayan bir siyasi kadro muhalefeti olsun iktidarı olsun. Hatta hukuki de yani hukukçuların da yargı organının da daha yeni ant meselesiyle ilgili olarak aynen, evet. Yepyeni önümüze koyuyor. Evet, herkes evet. Türktür ve Türk kalacaktır. Evet. İşte hani İstiklal Marşımızda ırkımızla övünme evet. falan var. Antla da Türk olmak zorundasın. İşte evet. Türklüğünle varlığını ona feda edeceksin. Ve falan. Haz duyacaksın dedi Yargıtay evet. son kararında. Evet. Yani. Aynen. Şimdi tabii bir taraftan da işte bu KCK mahkemeleri devam ediyor. İnsanlar savunmalarını Kürtçe yapmak istiyor. Bunun uluslararası anlaşmalarda tartışmasız bir hak olduğu besbelli. Lozan'da figüre etmiş bir halk. Şimdi bütün bunların deneylerinden geçmiş ülkelerden de temsilciler geliyor. Mesela dil konusunu Boğaziçi Üniversitesi'nden arkadaşlar yürütecekler. Moderatör olarak Fatma Gök Fatma Gök konuşmacılardan biri. Dil konusunda Necmiye Alpay moderatörlüğünü yapacak. Evet, çok dilli, çok kültürlü bir yaşam. Bu da tabii çok yani mesela orada da Hindistan'da tabii binlerce dilin evet, konuşulduğu evet. bir ülkeden bahsediyoruz evet. Hindistan'da. Biraz moral bozucu. Onlar onu binlerce dili çözmüşler. Biz hala bir buçuk dilin kavgasını yapıyoruz. Bir şey işte Danimarka'dan bir profesör var. Tove Skutnap Kanga. Bu da çok sayıda bu konuda çok dilli eğitim konusunda kitapları olan Türkiye meselesini de az çok bilen bir insan. Böyle çok sayıda hakikaten uluslararası ün yapmış insanın katıldığı. Ha bu arada tabii Kürt konuşmacılar var. Bütün oturumlarda böyle hem işin teknik tarafını Türk görüş açısından ve Kürt görüş açısından dile getirecek. İkinci, üçüncü oturum bölgesel ve bölgeselcilik ve adim merkeziyetçilik. Orada da yine uluslararası deneyleri dile getirecek üç konuşmacı var. Ve bizde de bu konuda adeta otorite sayabileceğimiz Profesör İlhan Tekeli, Fikret Toksöz gibi konuşmacılar var. Bunun moderatörlüğünü Cengiz Aktar yapıyor. Bahçeşehir Üniversitesi'nden. Ve Açık Radyo'dan. Ve Açık Radyo'dan evet. Evet. Evet yani burada tabii yani bölgeselleşme ve adem merkeziyetçilik gibi konularda da Fransızların çok büyük deneyimleri var evet. ve şimdi görüyorum ki mesela bayağı vali İçişleri Bakanlığı'ndan evet. bir valinin gönderilmiş Jean Dussour diye birisi var mesela evet. Evet. ya da işte Barcelona'nın artık tamamen özerk yani ayrı bir devlet olmadan ama özerkliği de son sınırına kadar taşımış. Ve anayasal güvence altına alınmış. Alınmış evet, evet. İspanya'da bir evet. durum yani. Evet. İlginç tabii bunların evet. tartışılıyor evet. olması çok. Şimdi tabii bütün bunların sonunda biz şöyle bir şey tasarlamıştık. Bu konuyu gündeminde tutan, mecliste grubu olan siyasi partilerin temsilcilerini son oturum olarak çağıralım. Onun moderatörlüğünü ben yapacaktım. Yapıyorum hala. Ve orada bütün bu dünya deneyleri ışığında biz ya da siz siyasi parti temsilcileri olarak anayasal yaklaşımlarınız nedir bu konuyla ilgili? Hala seçime şunu şurasında birkaç ay kaldı. Kimsenin net bir anayasa projesi ortada yok. Yok evet. Ama bir taraftan da anayasayı değiştirecek bir seçim arifesinde olduğumuzu da herkes kabul ediyor. Bir taraftan da işte %10 barajı gölgesi bütün bir şeyin üzerine çökmüş evet, durumda tabii. Meşruiyetini gölgelemiş bir şey. Bunu tasarladığımız biçimde ne yazık ki gerçekleştiremiyoruz. Çünkü en önemli taraf Adalet ve Kalkınma Partisi temsilci göndermekten imtina etti. Çeşitli gerekçeler söyleyerek. Burada tabii ben sadece resmi bize yazılı gerekçe olarak sunulanı söylemekle yetinmek zorundayım. Ne diyorlar? Orada da işte seçim zamanı çok meşgul olduğumuz için, bütün arkadaşlarımız seçim bölgelerine gittiği için gelemeyeceğiz diyorlar. Fakat işte Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve BDP'den temsilciler geliyorlar. BDP'den eş başkan düzeyinde Gültan Kışanak geliyor. CHP'den de başkan yardımcısı Sezgin Tanrıkulu geliyor. O oturumda bu konularda Türkiye'de kendini kanıtlamış iki öğretim üyesi arkadaşımız da var. Mithat Sancar'la Turgut Tarhanlı. Onlar da tabii, yani Mithat Sancar'ın uzun süreden beri bu çeşitli uluslararası planda da bu konuyu, barışı kurma konusunu takip eden pek çok toplantıyı izlediğinde biliyorum. Bu konunun çok özel bir şey, alanı olduğunu biliyoruz. Turgut Tarhanlı da anayasal, işte bu son TÜSİAD anayasasında da emeği olmuş taslandı, evet. Yani bir de burada tabii şeylerden de ayrı bir şekilde bahsetmemiz lazım. Yani açış konuşmalarını yapmak üzere çok özel kişiler de seçilmiş. Evet. Onları da bir anlatırsan çok etkileyici isimler var. Şimdi tabii burada şey, biz bu yaşananların taraf olarak ifade etmek istemiyorum ama hem Kürt tarafında hem Türk tarafında bu konudaki önde görünen insanları açış konuşmalarında ve kapanış konuşmalarında yer vermek istedik. Açış konuşmasında programda ilan edilen programdan ufak bir değişiklik oldu. Bu program son dakikada böyle ayrıntıda bir iki değişikliğe uğrayacaktır yarın da. Çünkü hakikaten seçim zamanının bir dar boğazından geçiyoruz. Bütün partiler işte adaylarını tam da o günler açıklıyorlar zaten, 11'ine kadar. Programda açış konuşması Leyla Zana ve Oya Baydar isimleri var. Oya Baydar genel bir açış konuşması, yine barış girişiminin temsilcisi olarak bir açık konuşması yapacak ama asıl açık konuşmasını Leyla Zana ile İshak Alaton yapacaklar. Toplantının açılışında İshak Alaton'un bu TÜSİAD anayasa taslağı konusundaki tavrını yakın zamanlarda tanık olduk. Gerçekten yaşıyla başıyla, deneyimiyle çok genç insanı geride bırakacak bir kararlılıkla demokrasiyi, bir demokrasi militanı. Militanı olarak evet. İkinci günün açış konuşmasını Raquel Dink yapacak. Hakkında söylemeye gerek yok. Yok fazla bir şey ama yani yaptığı bütün konuşmalarda da meselenin özünü çok inanılmaz bir netlikle söyleyebilen insanlardan. Birkaç cümlede ifade ediyor. Evet. Bir çocuktan bir katil yaratmak, karanlıklar vesaire. Kapanış konuşmasını çok büyük olasılıkla Ahmet Türk, yine bir seçim konusundaki darboğaza takılmadığı takdirde ve belki onun yanında işte moderatörlerin son oturumunun özeti biçiminde de bir kapanış konuşmasıyla bitireceğiz. Bu toplantının başka sürprizleri de vardı. Hala gerçekleştirme olasılığı olabilir, duruma göre çok iyi bilemiyoruz ama şöyle bir şey tasarlamıştık. Toplantının arkasından böyle yaşını başına almış yabancı konuklarla birlikte bir grup insan Bilgi Üniversitesi'nden çıkıp son zamanlarda alışılmış bir mekan olan Galatasaray Taksim arasında bu seçim öncesi barış talebini sessiz bir şekilde dile getiren bir de yürüyüş yapmayı tasarlamıştık. Bunun tam gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğimizi henüz bilemiyoruz ama. Ama iptal edilmiş değil. İptal edilmiş değil. Hala hoş. aklımızda eğer çünkü şeyi bilmiyoruz yani gerçekten o dönemde o sırada toplantı sırasında ne kadar insan kalacak ne kadar insan yani o toplantının kendi iradesi öyle tecelli ederse yapacağız. Bu böyle önceden planlanmış bir emrivakiyle yüz yüze getirmek istemiyoruz. Böyle bir talep doğarsa ki bunun doğmasını biz de istiyoruz. Bunu da gerçekleştireceğiz. Gence çok yani insana heyecan veren ve umut veren bir toplantı bu. Bir kez daha şeylerini söyleyeyim. Yarın 8 Nisan Cuma günü saat 10'da Bilgi Üniversitesi'nde Dolapdere kampüsünde olacak. Giriş serbest ama bir tek şey tabii giriş serbest ama önceden bildirilmiş olması lazımdı. Çünkü çok sınırlı bir mekan, 250 kişilik bir salon. Biz böyle hani kitlesel bir toplantı zaten uygun değil. Tartışılmaya muhtaç evet. Konular. Dolayısıyla konuyla ilgili olanların davet edildiği bir toplantı. Hala vakit var. Daha önce bildirilen telefonlara başvurarak konuya çok özel ilgi duyan arkadaşlar tabii katılmaya imkanlarını bulabilirler. Barış girişimi aracılığıyla da bu yapılabilir. Ama dediğim gibi kitleye açık bir toplantı ne yazık ki değil. Evet, Barış'ı Kurmak Uluslararası Konferansı 8-9 Nisan Cuma Cumartesi günleri Dolapdere Kampüsü'nde Bilgi Üniversitesi'nin saat 10'da başlıyor. Açış konuşmalarıyla aralarında Oya Baydar, Leyla Zana, İshak Alaton'un ve Ahmet Türk'ün, Rakel Dink'in bulunduğu çeşitli açış konuşmaları da var. İki ayrı günlerin ayrı açış konuşmaları. Ve hem Güney Afrika'dan hem İspanya'dan Barcelona Özerk Üniversitesi'nden hem çeşitli dünyanın bu konularla İrlanda'dan, İsveç'ten, Hindistan'dan, Danimarka'dan ve Fransa'dan çok bu konular üzerinde uzmanlaşmış diyemeyeceğim ama bu konulara kafayı takmış, üzerinde çalışmalar yapmış. İnsanların akademik ve diğer insanların da katılacağı önemli bir uluslararası barış konferansından sonunda iyi bir yürüyüşle de bitmesi umudundayız doğrusu. Evet. Gencay Gürsoy çok teşekkür ederiz. Barış'ı kurmakta Açık Radyo olarak da çeşitli programlarımızdan arkadaşlarımız izlemeye çalışacak. Ben de uğraşacağım. Evet, başarılar şimdiden dileyelim. Junkyard Empire diye bir grup var. Onunla da kapatalım. Bunlar dünyada da yeni bir şeyin çığırını açıyorlar. Rap ama isyan üzerine. Evet, çok ilginç bir grup var. Onların Rebellion Politics adlı parçasıyla kapatacağız. Aslında ayın 15'inde, 15 Nisan'da Amerika'da çok büyük bu bankaların kurtarılmasına ve mali şeye karşı büyük bir tepki gösterisi var. Bütün Amerika'da orada da çalacaklar. Junkyard Empire. Onu da bu vesileyle buradan duyurmuş olalım. Bilseydik bizim toplantıya da çağırdık. daha fırsatımız olacak herhalde. Hepinize günaydın. Rebellion politics, the opposite of what you know is politics. Where corporate capital makes the government break their promise. It's a new day where people create the policy. The economy trickles up to eradicate the poverty. So get up, stand up, these are our demands. What we want, our money back. So politicians, get your hands up. Equal distribution of the land and the profits. An end to all war and a socialized democracy. Slaying the clash of the titans, the premises, fighting my nemesis, fighting, exciting the right wing with media hype. But Chuck D was right to believe the hype, perceiving the issue, misleading the fists with thieving intensity. He's seeking missiles, visible agent, they packing the pistols, subliminal goals. Deal your souls for global control, corporations back home. Political wars, patrolling the shores, laws and stores that keep us all poor. Ignoring the cure for what's in the core, blowing the floor in the third world war.